Жнівень выдаўся цёплы і ясны. У верасні надвор'е было яшчэ амаль летняе, але ў канцы верасня задажджыла. Хмары ў цёплыя дні віселі нізка над горадам, з дахаў цякло, пачаліся навальніцы, і калі аднойчы ў нядзельку раніцай прачнуўся і падышоў да акна, я ўбачыў на могілках, на дрэвах жоўтыя, як сера, плямы і першыя аголеныя сукі. Я пастаяў крыху каля акна. На працягу некалькіх месяцаў пасля нашага прыезду з мора у мяне было дзіўнае адчуванне. Я ўвесь час кожную гадзіну памятаў, што пад трэба будзе паехаць. Але я памятаў так, як памятаюць шмат што, што гады праходзяць, што ты старэеш, што ты не вечны. Але рэчаіснасць была мацнейшая. Яна ўсе падобныя думкі выцясняла з галавы, пакуль пад была са мной, пакуль дрэвы яшчэ зелянелі густой лістотай, такія словы, як восень і ад'езд і развітанне, уяўлялі сабой нішто іншае, як цьмяныя цені на гарызонце, якія толькі абвастралі шчасце блізкасці, шчасце быць разам. Я глянуў праз акно на мокрыя ад дажджу могілкі і на надмагільныя камяні, пакрытыя брудным рудым лісцем. Нібы шэрая жывёліна, туман за ноч высмактаў зялёны сок з лістоты дрэў, і лісты знясіленыя звісалі з галін. Парывы ветру зрывалі ўсе новыя лісты і гналі іх перад сабой. І раптам, нібы востры рэжучы боль, мяне ўпершыню кальнула разуменне, што расстанне набліжаецца, што яно стала рэчаіснасцю, такой самай рэчаіснасцю, як восень, што пракралася праз кроны дрэў і пакінула там свае сляды. Я прыслухаўся, што робіцца ў другім пакоі. Пад яшчэ спала, я падышоў да дзвярэй, пастаяў хвілінку. Яна спала спакойна, не кашляла. На нейкі момант у мяне з'явілася балючая надзея. Я ўявіў сабе, што Жафэ пазвоніць сёння, заўтра ці праз некалькі дзён, каб сказаць мне, што ёй не трэба ехаць. Але потым я прыпамінаў ночы, калі я чуў лёгкі шум яе дыхання, гэты рэгулярны прыглушаны хрып, які з'яўляўся і знікаў, нібы шум ад работы далёкай тонкай пілы, і надзея пагасала гэтаксама хутка, як і загаралася. Я вярнуўся да акна, зноў таропіўся ў дождж, потым прысеў да пісьмовага стала, пачаў лічыць грошы. Я палічыў, наколькі іх магло б хапіць для пад, але мне зрабілася невыносна. Я зноў схаваў іх у кашалёк. Глянуў на гадзіннік, было каля сямі. Пакуль пад прачнецца, у мяне ёсць яшчэ добрыя 2 гадзіны. Я хутка апрануўся, каб папрацаваць крыху на таксі, куды лепш, чым заставацца ў пакоі са сваімі думкамі. Пайшоў у майстэрню, вывеў машыну і паволі паехаў па вуліцах. Людзей было мала. У рабочых раёнах цягнуліся доўгія рады даходных дамоў казармаў. Непрыбраныя і закінутыя, яны стаялі пад дажджом, нібы старыя сумныя прастытуткі. Тынк на брудных фасадах абваліўся. Цьмяныя вокны бязрадасна міргалі на ранішняе святло, а сцены зеўралі мноствам глыбокіх жоўта-шэрых дзірак, быццам цела паточанае болькамі. Я перасек старую частку горада і пад'ехаў да сабора. Спыніўся перад брамкай і вылез. З-за цяжкіх дубовых дзвярэй глуха даляталі гукі аргана. Якраз надышоў час ранішняй малітвы, і па мелодыі я зразумеў, што ішло асвячэнне святых дарункаў. Да канца імшы заставалася не менш 20 мінут, потым выйдуць людзі. Я пайшоў у царкоўны сад. Ён патанаў у шэрым святле. З кустоў руж сцякалі кроплі дажджу, мой плашч быў даволі шырокі, і кветкі, што я пазразаў, добра месціліся пад ім. Хоць была нядзеля, прахожых не было, і я спакойна занёс ахапак руж у машыну. Потым вярнуўся, каб набраць яшчэ. Толькі я паспеў схаваць ружы пад плашч, як пачуліся нечыя крокі, я прыціснуў букет рукой і спыніўся перад барэльефам, быццам молячыся. Крокі наблізіліся, але не мінулі мяне. Нехта спыніўся. Мне стало душна. Я вельмі задумліва ўтаропіўся на барэльеф, перахрысціўся і паволі пайшоў далей ад барэльефа, як быў, ну, як бы быў воддаль ад сцежкі, які быў. Крокі рушылі следам за мной, зноў спыніліся. Я не ведаў, што рабіць. Я не мог ісці адразу. Трэба было перачакаць той час, які патрэбны, каб 10 разоў паўтарыць «Аве Марія» і адзін раз «Ойча наш». Інакш я выдаў бы сябе. Я стаяў, пазіраў, стараючыся зразумець, што здарылася. Асцярожна, з адсутным позіркам, быццам хтось патрывожыў маю малітву. Я глянуў у зычлівы круглы твар пастара, і з палёгкай вздыхнуў. Я ўжо лічыў, што выратаваны, бо ведаў, што ён не будзе перабіваць малітву. Але тут я заўважыў, што на сваё няшчасце стаю ўжо каля апошняга адрэзка хрэснага шляху. Як бы марудліва я не маліўся, праз некалькі хвілін я павінен закончыць. І гэтага моманту ён, відаць, чакаў. Не мела сэнсу цягнуць справу далей я. Паволі, як нічога ніякага, пайшоў да выхаду. «Добрай раніцы, — сказаў святар, — будь дабраславёны Ісус Христос, вечна дабраславёны, амон, — адказаў я, — гэта было каталіцкае прывітанне. Рэдка хто бывае тут у гэты час, — сказаў ён зычліва і паглядзеў на мяне светлымі блакітнымі вачыма дзіцяці. Я нешта прамармытаў. На жаль, рэдка здараецца цяпер, — працягваў ён, — асабліва рэдка моляцца мужчыны каля хрэснага шляху. Таму я так рады за вас і таму загаварыў з вамі. У вас, пэўна, ёсць нейкая асаблівая просьба, раз вы так рана і ў такое надвор'е прыйшлі сюды. Ёсць просьба, каб ты пайшоў адсюль, — падумаў я, і з палёгкай кіўнуў галавой. Дагэтуль ён, здавалася, не здагадваўся пра кветкі. Цяпер трэба было толькі хутка ўлізнуць ад яго і не насцярожыць. Ён зноў усміхнуўся мне. Я рыхтуюся да сваёй пропаведзі і магу ўключыць вашу просьбу, малітву, дзякуй. За спачын душы нябожчыка, — спытаў ён. Я на момант уторопіўся на яго. Мае кветкі папаўзлі пад плашчом. Не, я хутка моцна прыціснуў руку да плашча. Ён глянуў на мяне сваімі добрымі, пранізлівымі вачыма. Магчыма, ён чакаў, што я скажу яму, у чым справа, але мне ў галаву нічога не прыходзіла, і мне не хацелася хлусіць яму больш, чым трэба. Таму я прамаўчаў: «Тады я буду маліцца за дапамогу незнаёмцу, які трапіў у бяду», — сказаў ён. «Добра, калі вам не цяжка, я вам буду вельмі ўдзячны». Ён з усмешкай махнуў рукой: «Не трэба мне дзякаваць, мы ўсе ў руках Божых». Ён яшчэ раз зірнуў на мяне, крыху нахіліўшы галаву, і мне здалося, быццам па яго твары нешта прамільгнула: «Толькі верце, айцец нябесны дапаможа. Ён заўсёды дапамагае, нават тады, калі мы гэтага не заўважаем». Потым ён кіўнуў мне і пайшоў. Я пазіраў услед яму, пакуль за ім не зачыніліся дзверы. «Так», — падумаў я, — «калі б усё было так проста. Ён дапамагае, дапамагае заўсёды. Але ці дапамог ён Бернгарду Бізе, калі той ляжаў з прастрэленым жыватом у Гоўтхольдскім лесе і крычаў? Ці дапамог ён Качынскаму, які загінуў пад Гандзэме, пакінуўшы хворую жонку з дзіцем, якога яшчэ не бачыў? Ці дапамог ён Мюлеру і Леру і Кэмерыху? Ці дапамог ён малому Фрыдману і Юргенсу і Бергеру і мільёнам іншых? Пракляцце! Занадта шмат крыві праліта ў свеце за гэткую веру ў нябеснага айца». Я завёз кветкі дадому, потым загнаў машыну ў майстэрню, пайшоў назад. Як не дзіўна, але ад паху кавы мне стало весялей на душы. Мне ўжо было вядома з вайны: няважныя падзеі суцяшаюць чалавек. Суцяшэнне прыносяць непрыкметныя дробязі. Не паспеў я адчыніць дзверы ў калідор, як са свайго пакоя выскачыў Хасе. Твар у яго быў жоўты, прыпухлы, вочы чырвоныя ад бессонніцы. У яго быў выгляд, быццам ён ляжаў у пасцелі ў касцюме. Калі ён убачыў мяне, па яго твары прабег цень бязмернага расчаравання. «А, это вы!» — я здзіўлена зірнуў на яго. «Вы так рана кагосьці чакаеце?» «Чакаю жонку, яна не вярнулася дадому». «Вы не бачылі яе?» Я пахітаў галавой: «Я выходзіў толькі на гадзіну». Ён кіўнуў. Я падумаў толькі: «Магло здарыцца, што вы сустракалі яе?» Я паціснуў плячыма: «Пэўна, прыйдзе пазней. Вы не званілі?» Ён з нейкім страхам глянуў на мяне. «Учора ўвечары яна пайшла да сваіх знаёмых. Я дакладна не ведаю, дзе яны жывуць». «А прозвішча ведаеце? Тады можна было б спытаць у бюро даведак». «Я ўжо спрабаваў. У бюро няма такога прозвішча». Ён пазіраў вачыма пабітага сабакі. Яна заўсёды таіла сваіх знаёмых. Калі ж я аднаго разу нешта спытаў, яна раззлавалася. Тады я перастаў пытацца. Я быў рады, што ў яе з'явіліся сябры. Яна заўсёды казала, што і тут я хачу ёй перашкодзіць. Магчыма, яна хутка прыйдзе. Я нават упэўнены, што прыйдзе. На всякі выпадак, вы пазванілі ў паліцыю?» Ён кіўнуў. «Усюды? Там нічога не ведаюць». «Ну, ось, вам няма чаго хвалявацца. Магчыма, ёй зрабілася блага, яна засталася пераначаваць. Ну, такое здараецца часта. Пэўна, праз гадзіну-дзве яна прыйдзе». «Вы так думаеце?» Дзверы кухні адчыніліся, з'явілася Фрыда з падносам. «Каму гэта?» – спытаў я. «Фрэйлен Хольман», – адказала яна. Яна ўжо прачнулася? Здаецца, прачнулася, інакш бы не пазваніла, каб я несла сняданак. «Благаславі вас Бог, Фрыда! У ранку часта я з вас нацешыцца не магу. Ці не маглі б вы прымусіць сябе згатаваць і мне каву?» Яна нешта буркнула і пайшла пагардліва віхляючы задам. Яна гэта ўмела. Яна была адзіная істота, у якой атрымлівалася так выразна. Хасэ чакаў. Мне раптам стала сорамна, калі я павярнуўся і ўбачыў, як аддана і ціха ён стаіць каля мяне. Праз гадзіну дзве вы, напэўна, пазбавіцеся сваіх турбот. Ну, я падаў яму руку. Ён мне сваю не падаў, а толькі глядзеў дзіўным позіркам. «Ці не пашукаць нам яе?» – спытаў ён. «Але ж вы не ведаеце, дзе яна?» «Магчыма, яе варта было б пашукаць», – паўтарыў ён. «Калі б мы паехалі на вашай машыне, я, вядома, за ўсё заплачу». «У гэтым справа. Проста не мае сэнсу, куды мы паедзем. Яна ж не будзе ў гэты час хадзіць па вуліцы». «Не ведаю. Я толькі думаю, што яе можна было б пашукаць». Фрыда вярнулася з пустым падносам. «Мне трэба ісці. Мне здаецца, што вы дарма турбуецеся. Не гледзячы на гэта, я ахвотна дапамог бы вам, але Фройлен Хольман неўзабаве ад'язджае, і мне хацелася б сёння пабыць з ёй. Магчыма, гэта апошняя яе нядзеля тут. Гэта вы, пэўна, можаце зразумець?» Ён кіўнуў галавой. «Мне было шкада яго. Не терпелася хутчэй пайсці да пад. Калі ўсё ж вам хочацца зараз паехаць, то ўнізе вы можаце ўзяць таксі», – сказаў я. «Але я вам не раю. Лепш крыху пачакайце, яшчэ тады я пазваню свайму сябру Ленцу, і ён пашукае з вамі». Мне здавалася, што ён нават не слухае. «Вы яе сёння раніцай не бачылі?» – раптам спытаў ён. «Не, інакш я даўно вам сказаў бы». Ён зноў кіўнуў і пайшоў у свой пакой з адсутным выглядам, не сказаўшы ні слова. Пад ужо была ў маім пакоі і знайшла ружам. Яна сустрэла мяне вясёлым смехам. «Робі, я ўсё-такі даволі наіўная. Толькі Фрыда растлумачыла мне, што свежыя ружы ў нядзелю раніцай пахнуць крадзяжом. І наша падказала мне, што такі сорт не прадаецца ў магазінах. Думай, што хочаш, галоўнае, каб у цябе была радасць. Цяпер яна ў мяне яшчэ большая, мілы. Ты ж зведаў небяспеку, рабуючы іх». «Яшчэ якую», – я прыпомніў пастара. «Але чаму ты так рана ўстала?» «Не магла больш спаць. Ды яшчэ нешта сасніла, нешта недобрае». Я ўважліва паглядзеў на яе, выгляд у яе быў змораны, пад вачыма ляжалі цені. «З якіх пор ты бачыш такія сны?» «Мне здавалася, што гэта мой канёк», – яна пахітала галавой. «Ты заўважыў, што на дварэ восень?» «У нас гэта называецца бабіным летам. яшчэ цвітуць ружы, ідзе дождж. Вось і ўсё, што бачу я. Ідзе дождж, паўтарыла яна. Занадта задажджыла, каханы. Бывае ноччу, калі прачнуўся, мне здаецца, што я пахаваная пад бясконцым дажджом. Прыходь ноччу да мяне, тады ў цябе не будзе такіх думак. Наадварот, так хораша быць разам у цемры і пад дажджом. Магчыма, яна прыхілілася да мяне. Я вельмі люблю, калі ў нядзелю ідзе дождж. Тады неяк лепш адчуваеш утульнасць жыцця. Мы разам, у нас выдатны цёплы пакой, нас чакае вольны дзень. Думаю, што гэта вельмі шмат. І твар засвяціўся. Правда, мы жывём утульна? Мне здаецца, што мы жывём цудоўна. Як падумаю, што было раней, Боже мой, я не спадзяваўся, што буду так добра жыць. Як хораша слухаць цябе. Я адразу веру. Гавары такія словы часцей. Ці ж я не часта іх гавару? Не. Можа быць. Мне здаецца, я не вельмі пяшчотны. Не ведаю, чаму. Да не, я просто не ўмею. А мне вельмі хацелася б. І не трэба, мілы, я і так цябе разумею. Але часам усё роўна хочацца пачуць такія словы. Сённяшняга дня буду гаварыць увесь час, нават калі сам сабе буду здавацца дурнем. Што такое дурасць? У каханні не бывае дурасць. Дякуй Богу, што не бывае. А так невядома, што сталася б з чалавекам. Мы паснедалі разам, і пад зноў легла ў пасцель. Так рэкамендаваў Жафэ. Ты пабудзеш яшчэ? Калі ты хочаш, мне хацелася б. Але калі табе трэба, я прысеў каля ложка. Я не пра тое. Я проста ўспомніў, што ты раней не любіла, каб на цябе сонную глядзелі. Раней было. А цяпер часам баюся. Адна. Такое было і са мною ў шпіталі пасля аперацыі. Я тады баяўся спаць ноччу. Я ляжаў і чытаў ці думаў пра нешта. Толькі калі світала, я засынаў. Але гэта праходзіць. Яна прытулілася шчакой да маёй рукі. Боязна, што не вернешся назад, робі. Так, але вяртаешся, і ўсё праходзіць. Ты ж бачыш па мне, заўсёды вяртаешся на тое самае месца. У тым якраз і справа. Я гэтага таксама баюся. Але ж ты сочыш за мной, праўда? Я сачу. І я пагладзіў яе па лбе, па валасах, якія здаліся мне таксама зморанымі. Яна пачала дыхаць больш глыбока, павярнулася на бок. Праз хвіліну заснула. Я сеў да акна і пачаў глядзець на дождж. За акном сек заліўны шэры дождж. Дом здаваўся маленькім востравам у змрочнай бясконцасці. Я занепакоіўся. Рэдка бывала, каб пад зранку губляла мужнасць і сумавала. І тут я ўспомніў, што яшчэ некалькі дзён назад яна была ажыўленая, вясёлая. І, можа, калі яна прачнецца, ўсё яшчэ пераменіцца. Я ведаў, што яна шмат думае пра сваю хваробу, і я ведаў ад Жафэ, што ёй яшчэ не палепшала, але ў сваім жыцці. Я так часта бачыў смерць, што любая хвароба азначала для мяне жыццё і надзею. Я ведаў, што памерці можна ад раны. Тут у мяне быў вялікі вопыт, але менавіта з гэтай прычыны мне часта бывала цяжка паверыць, што і хвароба, пры якой чалавек знешне здаваўся здаровым, можа быць небяспечная. Вось чаму мне ўдавалася хутка пераадолець такія выпадкі адчаю. Пастукалі ў дзверы, я адчыніў, бачыў Хасе, я прыклаў палец да вуснаў, выйшаў у калідор. «Прабачце», вымавіў ён. «Заходзьце да мяне», сказаў я і адчыніў дзверы свайго пакоя. Хасе спыніўся на парозе. Яго твар, здавалася, паменшаў і зрабіўся белы, як вапна. «Я толькі хацеў сказаць, што нам ужо не трэба ехаць. Спакойна заходзьце, фройлен Хольман спіць, у мяне ёсць час». У руцэ ён трымаў пісьмо, выгляд у яго быў як у падстрэленага, які яшчэ верыць, што гэта толькі драпіна. «Вы ўжо каву пілі?» Ён пахітаў галавой. «Прачытайце пісьмо». «Добра, але тым часам вы, можа, можаце выпіць?» Я выйшаў і даў распараджэнне Фрэдзі. Потым я пачаў чытаць пісьмо. Это было пісьмо ад фрау Хасе. Всяго некалькі радкоў. Яна паведамляла мужу, што хоча яшчэ штосьці мець ад жыцця. Вось чаму яна не вернецца. Ёсць чалавек, які разумее яе лепш за Хасе, і няхай ён нічога не пачынае, не мае сэнсу, яна ні за што не вернецца. Гэта, відаць, і яму найлепшае выйсце. У яго не будзе турботаў, не трэба думаць, ці хопіць зарплаты. Частку сваіх рэчаў яна забрала, астатнія забярэ пры выпадку. Змест пісьма быў ясны і дзелавы. Я склаў яго, вярнуў Хасе, ён пазіраў на мяне так, быццам усё залежыць ад мяне. «Што рабіць цяпер? Спачатку выпіце кубачак кавы. Якая карысць бегаць і даводзіць сябе, а? Мы падумаем. Вам трэба паспрабаваць супакоіцца. Тады вы зможаце прыняць найлепшае рашэнне». Ён паслухмяна выпіў кубак кавы, яго рука дрыжала, ён не мог есці. «Што рабіць?» «Нічога. Пачакаць», ён махнуў рукой. «А што? Што вы хочаце рабіць?» – спытаў я. «Не ведаю, ніяк не магу зразумець. Я промаўчаў. Што я мог яму сказаць? Трэба было толькі супакоіць яго, ўсё астатняе заставалася вырашаць яму самому. Можна было здагадвацца, што ён больш не кахаў жонку. Але ён прывык да яе. А ў бухгалтара прывычка больш, чым каханне. Праз нейкую хвіліну ён пачаў гаварыць нешта блытанае. Потым ён пачаў папракаць самога сябе. Ён не вымавіў ніводнага слова супроць жонкі. Ён стараўся даказаць сабе сваю віну. «Хасе, вы гаворыце глупства. У такіх справах няма вінаватых. Жонка пайшла ад вас, а не вы ад яе. І не трэба папракаць сябе. Трэба. Я не справіўся. З чым? Я не справіўся, вінаваты той, хто не спраўляецца». Я здзіўлена глянуў на маленькую бедалажную постаць у чырвоным плюшавым крэсле. «Пан Хасе, тое, пра што вы гаворыце, можа быць прычынай, але не віной. Акрамя таго, да гэтага часу вы спраўляліся». Ён усхвалявана захітаў галавой. «Не, я давёў жонку да вар'яцтва сваім вечным страхам, што мяне звольняць. І з гэтым я таксама не справіўся. Што я мог прапанаваць ёй? Нічога». Ён тупа задумаўся. Я ўстаў, прынёс бутэльку каньяку. «Давайте вып'ем. Яшчэ нічога не страчана». Ён падняў галаву. «Яшчэ нічога не страчана. Чалавека траціш толькі тады, калі ён памірае». Ён паспешліва заківаў, падняў чарку, але не выпіўшы паставіў яе. «Учора мяне прызначылі начальнікам бюро, старшым бухгалтарам і начальнікам бюро. Мне пра гэта сказаў упраўляючы. Мяне павысілі за тое, што я апошнія месяцы працаваў звышурочна. Цяпер аб'ядналі два бюро, другога начальніка звольнілі. Я буду атрымліваць на 50 марак больш. Як вы думаеце, ці засталася б яна, каб ведала пра гэта? Не, на 50 марак больш. Я аддаваў бы іх ёй. Яна заўсёды магла б сабе штосьці купіць. 1200 марак у мяне ўсё ж ляжыць на кніжцы. Навошта я іх збіраў? Мне хацелася мець нешта ў запасе для яе, калі нам будзе дрэнна. І вось за тое, што я клапаціўся, яна пайшла». Ён зноў таропіўся в адну кропку перад сабой. «Хасе, мне здаецца, што вы не пра тое думаеце. І не лезьце вы ва ўсё гэта. Вам трэба перажыць некалькі дзён. Тады вам стане ясней, што рабіць. Магчыма, ваша жонка вернецца сёння ці заўтра раніцай. Яна ж таксама заклапочана, як і вы». «Яна не вернецца. Вы не ведаеце». Каб ёй можна было сказаць, што мне павысілі зарплату і што мы на сабраныя грошы можам кудысьці паехаць у водпуск. У вас будзе магчымасць сказаць ёй ўсё гэта. Так проста не разыходзяцца. Мяне здзіўляла, што пра другога мужчыну ён увогуле не думаў. Да яго, відаць, яшчэ не дайшло. Ён думаў толькі пра тое, што жонка пакінула яго, а ўсё астатняе было зацягнута туманам. Мне карцела сказаць яму, што праз некалькі тыдняў ён, магчыма, будзе рады, што жонкі няма. Але пры яго разгубленасці гэта прагучала б грубасцю. Праўда, для параненага пачуцця, ох, праўда заўсёды грубая і амаль невыносная. Я з ім яшчэ крыху паразмаўляў, каб толькі даць яму магчымасць выгаварыцца. Нічога не дапамагло. Ён паўтараў адно і тое, але мне здалося, што крыху супакоіўся. Ён выпіў чарку каньяку. Потым я пачуў, што мяне кліча пад. «Хвілінку», – сказаў я і ўстаў. «Зараз», – прамовіў ён, як паслухмяны хлопчык, і таксама падняўся. «Пабудзьце, я зараз вярнуўся. Прабачце, я не ў забаве вярнуўся, я пайшоў у пакой да пад». Яна сядзела ў пасцелі. Выгляд у яе быў свежы і здаровы. Я цудоўна паспала, Робі. Ужо мусіць полудзень. Ты спала роўна гадзіну. Яна глянула на стрэнкі. Тым лепш, у нас яшчэ процьма часу. Я зараз устану. Добра. Праз 10 хвілін я прыйду. У цябе хтосьці ёсць? Хасе, але мы не заседзімся. Я вярнуўся ў пакой, але Хасе ўжо не было. Я адчыніў дзверы ў калідор, але і там было пуста. Я пайшоў у другі канец калідора і пастукаў яго дзверы, і ён не адказаў. Я адчыніў дзверы і ўбачыў, што ён стаіць перад шафай. Некалькі шуфляд было выцягнута. «Хасе! Прыміце снатворнае, ляжце ў пасцелі, забудзьцеся пра ўсё хоць у сне. Цяпер вы занадта раздражнёны». Ён паволі павярнуўся да мяне. Заўсёды адзін. Кожны вечар. Увесь час сядзець аднаму, як учора. Уявіце сабе. Я сказаў яму, што гэта зменіцца, што ёсць шмат людзей, якія вечарамі застаюцца адны. Я не пачуў адказу. Я яшчэ раз сказаў, каб ён ішоў спаць. Магчыма, ўсё акажацца невінным жартам, жонка з'явіцца дамоў. Ён кіўнуў галавой і падаў мне руку. Я ўвечары заскочу яшчэ. І я пайшоў, адчуўшы палёгку. Перад пад ляжала газета. «Ці не пайсці нам сёння ў музей, Робі?» – прапанавала яна. «У музей? Так, там выстаўка персідскіх дываноў. Ты ж, пэўна, не часта ходзіш у музей?» «Ніколі не быў, што я там згубіў». «Ты маеш рацыю», – яна засмяялася. «Нічога страшнага. Такое надвор'е можна штосьці зрабіць і для павышэння свайго культурнага ўзроўню». Мы апрануліся і выйшлі, паветра было цудоўнае, яно пахла лесам і вільгаццю. Калі мы праходзілі каля інтэрнацыяналя, я ўбачыў праз зачыненыя дзверы Розу, якая сядзела каля стойкі. Перад ёй стаяў яе нядзельны кубачак гарачага шакаладу. На стале ляжаў маленькі скрутак. Мусіць, як звычайна, яна сабралася паехаць да свайго дзіцяці. Я даўно ўжо не быў у інтэрнацыянале. І мне здалося дзіўным, што Роза, як заўжды, спакойна сядзіць там. На мяне здарылася так шмат перамен, што я падумаў: усё павінна змяніцца. Мы прыйшлі ў музей. Я думаў, што тут мы будзем адны. Але на маё здзіўленне людзей было вельмі шмат. Я спытаў у акцёра, што здарылася. Нічога. У дні, калі ўваход свабодны, заўсёды так. Вось бачыш, сказала пад. Ёсць яшчэ шмат людзей, якія цікавяцца такімі рэчамі. Вахцёр сунуў шапку на патыліцу. Гэта не зусім так, паважаная фрау. Тут амаль адны беспрацоўныя. Яны прыходзяць не дзеля мастацтва. Ім няма чым заняцца, а тут хоць можна штосьці паглядзець. Такое тлумачэнне мне больш зразумела. Цяпер яшчэ не так, сказаў вахцёр. Прыходзьце зімой, набіта пад завязкі. Тут цёпла. Мы пайшлі ў залу з развешанымі дыванамі. Гэта было ціхае бакавое памяшканне. Праз высокія вокны можна было зазірнуць у сад, дзе стаяў агромністы платан. Ён быў увесь пажоўклы, і ад яго святло ў памяшканні набыло жаўтлявае адценне. Дываны былі шыкоўныя. Тут былі два дываны 16-га стагоддзя з выявамі звяроў, некалькі ісфаганскіх дываноў, польскія шаўковыя колеру ласіны са смарагдава-зялёным беражком. Гады і сонца дадалі іх фарбам зеленаватага адцення. Яны выглядалі як вялікія казачныя пастэлі. Ад гэтага памяшкання патанала ў пазачасавым настроі гармоніі. Ад гэтага памяшканне патанала ў пазачасавым настроі і гармоніі, чаго нельга было дасягнуць выстаўкай карцін. Сюды вельмі добра ўпісвалася акно з восеньскай лістотай платана і шэрым небам, быццам усё гэта было старым дываном. Мы нейкі час пабылі тут, потым перайшлі ў іншыя залы, тым часам людзей пабольшала, і цяпер яскрава было бачна, што яны не адпавядаюць асяроддзю. З бледнымі тварамі, у паношаных касцюмах, заклаўшы рукі за спіну, яны неяк баязліва хадзілі па залах, і іх вочы бачылі не карціны часоў адраджэння і спакойна велічныя скульптуры антычнасці, а нешта зусім іншае. Шмат хто з іх сядзеў на чырвоных абабітых аксамітах канапах змораныя. У такіх паставах быццам былі гатовыя адразу ўстаць, калі б хто прыйшоў прагнаць іх. Па іх было відаць, што яны не зусім разумеюць, як можна адпачываць на такіх канапах і не плаціць за гэта. Яны прывыклі, што дарма нічога не даецца. Ва ўсіх пакоях было вельмі ціха, хоць людзей было шмат, але ніхто не вымаўляў ні слова. І ўсё ж такі мне здалося, што я назіраю за жудаснай барацьбой, маўклівай барацьбой людзей, якія хоць і былі пераможаны, але не хацелі здавацца. Іх выкінулі з працы, імкнення ў прафесіі, і цяпер яны прыйшлі ў ціхія залы мастацтва, каб не паддацца здранцвенню і адчаю. Яны думалі пра хлеб, толькі пра хлеб і працу. Сюды яны прыйшлі, каб на некалькі гадзін пазбавіцца ад гэтых думак. Ледь цягнучы ногі з абвіслымі плячамі, яны безмэтна стоўдаліся між выразных галоў рымлянаў і непераўзайдзенай прыгажосцю белых грэчаскіх жаночых скульптураў. Які страшэнны кантраст, якое несумяшчальная выява таго, чаго дасягнула чалавецтва за тысячагоддзі і чаго яно не дасягнула. Створаны вяршыні бессмяротнага мастацтва, але не хапае хлеба для ўсіх смяротных. Пад вечар мы пайшлі ў кіно. Калі мы выйшлі з кінатэатра, неба ўжо праяснілася. Яно было яблычна-зялёнае і вельмі яснае. Вуліцы і магазіны былі ўжо асветлены, мы паволі ішлі дадому, разглядваючы вітрыны. Перад ярка асветленай вітрынай вялікага футравага магазіна я спыніўся. Вечарамі ўжо было халаднавата, і ў вітрынах былі выстаўлены пукі серабрыстых чарнабурак і зімнія паліто. Я зірнуў на пад. Яна ўсё яшчэ хадзіла ў кароткай куртацы і была апранута занадта лёгка. Калі б я быў цяпер героем з фільмам, я ўвайшоў бы ў магазін і выбраў бы табе футра. Яна ўсміхнулася. Якое? Вум, тое. Я паказаў, як мне здавалася, на самую тёплую. Яна засмяялася. Цябе добры густ робіць. Это цудоўная канадская норка. Ты хацела б сабе такое? Яна зірнула на мяне. Ты ведаеш, колькі каштуе такое футра, мілы? Не, і ведаць не хачу. Лепш я памару аб тым, што магу падараваць табе все, што захачу. Чаму толькі іншыя могуць? Яна уважліва паглядзела на мяне. Але я не хачу такое футра робі. Хочаш, і ты яго атрымаеш. І ні слова больш пра гэта. Заўтра нам яго прышлюць. Яна усміхнулася. Дзякуй, мілы. Пацалавала мяне пасярод вуліц. Цяпер твоя чарга. Яна спынілася перад магазінам мужчынска адзеннем. Вось гэты фрак. Ён табе неабходны да норкі. А яшчэ вунь той цыліндр. Як бы ты выглядаў цыліндры? Як камінар? Я глядзеў фрак. Ён ляжаў у вітрыне, аздобленай шэрым аксамітам. Я больш уважліва зірнуў туды. Гэта быў той магазін, дзе я вясной купіў сабе гальштук. Гэта здарылася пасля таго, як я ўпершыню быў спад і напіўся. Ай, раптам нешта засела мне ў горле. Невядома чаму, вясной я ні пра што нават не здагадваўся. Я ўзяў вузкую далонь пад і на секунду прыклаў яе да сваёй шчакі. Да норкі! Табе трэба яшчэ нешта. Такая норка адна, як машына без матора. Дзве-тры вячэрнія сукенкі. Вячэрнія сукенкі? Яна спынілася перад вялізнай вітрынай. Вечернія сукенкі сапраўды, ад іх цяжэй адмовіцца. Мы выбралі тры шыкоўныя сукенкі. Я заўважыў, як гэтая гульня жывіла пад. Яна аднеслася да яе вельмі сур'ёзна. Вечернія сукенкі былі яе слабасцю. Мы выбралі яшчэ некалькі рэчаў, якія патрабаваліся да сукенак. Яна ўсё больш ажыўлялася, яе вочы блішчалі. Я стаяў побач і слухаў, увесь час смяяўся і думаў: «Што гэта за д'ябальшчына? Любіць жанчыну і быць бедным!» «Хадзем сюды. Калі ўжо штосьці робіш, то трэба даводзіць да канца». Я падвёў яе да ювелірнага магазіна. «Ось гэты смарагдавы бранзалет. А да яго два пярсцёнкі і завушніцы. Не будзем больш пра гэта гаварыць. Смарагды падыдуць табе найлепш. Тады ты атрымаеш платінавы гадзіннік і жамчужыны да сарочкі. А ты увесь магазін. На меншае я не пайду». Яна засмяялася і, цяжка дыхаючы, прыхілілася да мяне: «Хопіць, мілы, хопіць. Зараз мы толькі купім два чамаданы і адправімся ў бюро вандраванняў. Потым упакуемся і паедзем прэч з гэтага горада, і з гэтай восені, і з гэтага дажджу». «Праўда», – падумаў я, – «Боже мой, праўда, і ты паправіся». «Куды паедзем? У Егіпет? Ці далей? У Індыю ці Кітай?» «На сонца, каханы, куды-небудзь на сонца, на поўдзень, у цяплынь, туды, дзе пальмы і скалы, белыя домікі над морам, агавы. Але, магчыма, там таксама ідзе дождж. Магчыма, дождж ідзе ўсюды. Тады мы паедзем яшчэ далей. Будзем ехаць, пакуль не знойдзем месца без дажджу. Забяромся ў самыя тропікі, у паўднёвыя моры». Мы апынуліся перад яркімі вітрынамі бюро вандраванняў «Гамбург, Амерыка». За шыбамі быў установлены макет парахода. Ён плыў па сініх кардонных хвалях, а за ім магутна уздымалася павялічаная фатаграфія небаскробаў Манхэттена. У вітрынах віселі вялізныя стракатыя геаграфічныя карты з чырвонымі лініямі маршрутам. «Заедзем у Амерыку», – таксама сказала Пат. «У Кентукі, Тэхас, у Нью-Йоркі, у Сан-Францыска і на Гаваі. А потым праз паўднёвую Амерыку і далей, праз Мехіка, Панамскі канал, у Буэнас-Айрес. А потым назад праз Рыа-де-Жанейра». «Так!» Яна зірнула на мяне, вочы яе палалі. «Я там яшчэ не быў, я наманіў табе тады». «Я ведаю». «Ты ведаеш? Дзівак робі». «Канешне, ведаю, я адразу здагадалася». «Ай, тады я быў як вар'ят. Неўпэўнены дурны вар'ят. Вось чаму і нахлусіў. А сёння? А сёння яшчэ больше. Ты ж бачыш», – я паказаў на параход у вітрыне, – «д'ябал, і не паедзеш». Она усміхнулася, взяла мяне под руку. Ах, милый, чаму мы не багатыя? Мы выдатна змаглі б выкарыстаць багацце. Ёсць же столькі багатых людзей, якія са сваіх кантор і банкаў свету Божага не бачыць. Вось таму яны і багатыя. Калі б мы былі багатыя, то пэўна ненадоўга. І мне так здаецца. Мы, напэўна, неяк усё страцілі. Магчыма, ад страху страціць мы засталіся з нічым. Сёння багацце, прафесія, і зусім не такая простая. Бедныя багацеі, сказала пад. Мусіць нам лепш уявіць сабе, што мы ўжо былі багатыя і ўжо ўсё патрацілі. Ты тыдзень назад просто збанкрутаваў і быў вымушаны ўсё прадаць: наш дом, маё прыгожанне, свае машыны. Як ты думаеш? Гэта адпавядае часу. Яна зноў засмяялася. Тады хадзем. Мы два банкруты, зараз пойдзем свой маленькі пакой і будзем прыпамінаць падзеі з мінулых шчаслівых часоў. Добрая ідэя. Мы паціху пайшлі па вечаровых вуліцах. Запальваліся ўсё новыя агні. Калі мы ішлі міма могілак, мы ўбачылі ў зялёным небе самалёт, кабіны якога былі ярка асветлены. Адзінокі, ён прыгожа ляцеў па ясным высокім адзінокім небе, быццам чароўная птушка жадання са старой казкі. Мы спыніліся і глядзелі яму ўслед, пакуль ён не знік. Не прайшло і паўгадзіны пасля нашага вяртання дамоў, як хтосьці пастукаў да нас у дзверы. Я падумаў, што гэта зноў Хасэ падышоў адчыніць, але гэта была фрау Залеўскі. Выгляд у яе быў расстроены. Ідзіце хуценька сюды. Што здарылася? Хасэ. Я глянуў на яе, яна паціснула плячыма, ён замкнуўся і не адказвае. Хвілінку. Я вярнуўся да паты, сказаў ёй, каб яна крыху адпачыла. У мяне ёсць справа да Хасэ. Добра робі. Я зноў замарылася. Я пайшоў па калідоры за фрау Залеўскім. Перад дзвярыма Хасэ ўжо сабраўся амаль увесь пансіянат. Эрна Бёніг у стракатым кімано з драконамі, з чырвонымі валасамі. Два тыдні назад яна яшчэ была бялюткай бландзінкай. Філатэліст скарбнік у хатняй курцы вайсковага крою, бледны і спакойны Арлоў, які толькі што вярнуўся з танца ў кафэ. Георгій нервова стукаў у дзверы і сцішаным голасам клікаў Хасэ. І нарэшце Фрыда з вачыма перакошанымі ад хвалявання, страху і цікаўнасці. «Ты ўжо даўно барабаніш, Георгій?» – спытаў я. «Больш як чвэрць гадзіны», – выкрыкнула Фрыда. «Някай вся зачырванелася». І ён дома, ён увогуле больш нікуды не хадзіў, з полудня нікуды, толькі ўвесь час бегаў па пакоі туды-сюды, а потым стала ціха. «Ключ тырчыць з сярэдзіны», – сказаў Георгій. «Ён замкнуўся». Я глянуў на фрау Залеўскі. «Трэба выштурхнуць ключ і адамкнуць. У вас ёсць яшчэ адзін ключ?» «Зараз прынясу звязак», – заявіла Фрыда. «Магчыма, нейкі падыдзе». Мне далі драціну, я павярнуў ёю ключ і выштырхнуў яго. Ён са стукам упаў з таго боку на падлогу, Фрыда ўскрыкнула, абхапіла твар рукамі: «Адыдзіцеся, як мага далей», — сказаў я ёй і пачаў падбіраць ключы. Адзін падышоў, я адамкнуў, адчыніў дзверы. У пакоі панаваў паўзмрок, і спачатку нікога не было відаць. Пасцелі вылучаліся светла-шэрымі плямамі, крэслы былі пустыя, шафы замкнёныя. «Вось ён стаіць там, каля акна!» «Не!» — сказаў Орлоў, які хутка зрабіў некалькі крокаў у пакой, вернуўся ў калідор. Ён падштурхнуў мяне, узяўся за ручку дзвярэй і зноў зачыніў іх. Потым ён звярнуўся да астатніх: «Было б лепш, каб вы ўсе пайшлі адсюль. Магчыма, ну не добра бачыць такое». «О, Божа!» — уздыхнула фрау Залеўскі і адышла назад. Ярна Бёніг таксама адступіла на некалькі крокаў, толькі Фрыда імкнулася прабіцца наперад і ўхапіцца за ручку дзвярэй. Арлоў адціснуў яе назад. «Сапраўды было б лепш!» «Пан!» — скарбнік выпрастаўся. «Што вы сабе дазваляеце? Вы іншаземец!» Орлоў спакойна зірнуў на яго. «Іншаземец? Іншаземец? Да ўсё роўна не ў гэтым справа». «Мёртвы?» — спытала Фрыда. «Фрау Залеўскі, — сказаў я, — мне здаецца, што будзе лепш, калі толькі вы застанецеся тут, можа, Орлоў і я». «Пазваніце адразу ўрачу», — сказаў Орлоў. Георгій ўжо зняў трубку, вся падзея не заняла 5 секунд. «Я застаюся», — заявіў скарбнік, расчырванеўшыся як індык. «Як немец я маю права». Орлоў паціснуў плячыма і зноў адчыніў дзверы. Потым ён уключыў электрасвятло. Жанчыны ўскрыкнулі і падаліся назад. Хосе вісеў каля акна. Твар цёмна-сіні, чорны язык высунуты. «Адрэзаць!» — крыкнуў я. «Не мае сэнсу», — сказаў Орлоў. «Мне вядома гэта. Гэты твар мёртвы ўжо некалькі гадзін. Нам трэба хоць паспрабаваць. Лепей не трэба. Спачатку выклікаць паліцыю». Той самы момант нехта пазваніў. З'явіўся врач, які жыў побач, і ён кінуў толькі адзін позірк на хударлявае цела. «Ужо нічога не зробіш», — сказаў ён. «Тым не менш паспрабуем зрабіць штучнае дыханне. Пазваніце зараз жа ў паліцыю, а мне дайце нож». Хасе павесіўся на тоўстым ружовым шоўкавым шнуры. Это быў паясок ад жончынага халата. Ён яго вельмі лоўка прымацаваў да кручка над акном. Шнур быў намылены. Ён, відаць, залез на падаконнік і потым саслізгнуў з яго. Рукі былі сутаргава скручаны, на твар было жахліва глядзець. Дзіўна, але мне кінулася ў вочы, што ён пераапрануў касцюм. Это быў яго самы лепшы шарсцяны касцюм. Ён пагаліўся, апрануў чыстую бялізну. На стале былі педантычна раскладзены пашпарт, ашчадная кніжка, 4 паперкі па 10 марак, некалькі манет і 2 пісьмы. Адно жонцы, адно ў паліцыю. Каля пісьма жонцы ляжаў серебраны партсігар і шлюбны пярсцёнак. Відаць, ён перад смерцю доўга думаў і ўсё прывёў у парадак. У пакоі ён старанна прыбраў, і калі мы добра агледзеліся, то знайшлі на камодзе яшчэ крыху грошай і запіску, у якой было напісана: «Канчатковы разлік за кватэру за гэты месяц. Ён паклаў грошы асобна, быццам хацеў паказаць, што яны да смерці не маюць ніякага дачынення. У дзверы пазванілі, прыйшлі два ў цывільным. Урач, які ўжо зняў нябожчыка з пятлі, устаў: «Мёртвы. Самагубства без усякага сумнення». Чыноўнікі нічога не адказалі. Яны ўважліва агледзелі пакой, зачыніўшы за сабой дзверы на ключ. Яны дасталі некалькі пісьмаў шуфляды і параўналі почырк з пісьмамі на стале. Той, што быў маладзейшы, кіўнуў галавой. «Каму-небудзь вядома прычына?» Я расказаў, што ведаў. Ён зноў паківаў галавой, запісаў мой адрас. «Можна яго забраць адсюль?» – спытаў урач. «Я заказаў санітарную машыну з бальніцы Шарыте», – адказаў малады чыноўнік. «Скоро павінны прыйсці». Чакаючы, все маўчалі. Урач укленчыў на падлозе каля хасе, ён распіліў ўсё, што было на ім, і пачаў расціраць яму грудзі ручніком, спрабуючы яго ажывіць. Чутны былі толькі свісцячыя гукі паветра пры ўваходзе і выхадзе з мёртвых лёгкіх. «12 за гэты тыдзень», – сказаў малады чыноўнік. «Па той самай прычыне?» – спытаў я. «Не, ад беспрацоўя. Дзве сям'і аднаразам з трыма дзецьмі атруціліся газам. Сем'і заўсёды выкарыстоўваюць газ». Прыйшлі санітары з насілкамі, сярод іх у пакой пранікла Фрейда. З нейкай адмысловай прагнай цікаўнасцю яна ўзіралася ў вартае жалю цела Хасе, яе твар пакрыўся чырвонымі плямамі і потам. «Што вам тут трэба?» – спытаў старэйшы чыноўнік. Яна адхіснулася. «Я павінна даць паказанні». «Вон!» – сказаў чыноўнік. Санітары закрылі Хасе прасцінай, панеслі, за імі пакрочылі два чыноўнікі, забраўшы з сабой паперы. «Ён пакінуў грошы на пахаванне», – сказаў малады. «Мы перададзім іх у адпаведнае месца. Калі прыйдзе жонка, скажыце ёй, калі ласка, каб яна звярнулася ў крымінальную паліцыю». Ён завяшчаў ёй грошы. «Можа, пакуль што пакінуць тут яго астатнія рэчы?» Фрау Залеўскі кіўнула. «Цяпер ужо пакой усе роўна не здасім». «Добра». Чыноўнік развітаўся, пайшоў, мы таксама выйшлі. Арлоў замкнуў дзверы і аддаў ключ фрау Залеўскі. «Лепш паменей гаварыць пра ўсё гэта», – сказаў я. «І я так думаю», – сказала фрау Залеўскі. «Я найперш маю на ўвазе вас, Фрыда», – дадаў я. Фрыда быццам ачнулася. Вочы яе блішчалі. Яна не адказала ні слова. «Калі вы хоць слова скажаце, фройлен Хольман, тады барані вас Бог, сама ведаю, бедная дама і без таго хворая». Яе вочы гарэлі. «Я мусіў узяць сябе ў рукі, каб не заехаць ёю ў вуха». «Бедны Хасе», – сказала фрау Залеўскі. Калідора было зусім цёмна. «Вы гаварылі з графам Арловым даволі груба», – сказаў я скарбніку. «Вы не хочаце папрасіць у яго прабачэння?» Стары ўтаропіўся на мяне, потым ён вымавіў праз зубы: «Немец не просіць прабачэння, тым больш у азіята!» Ён гучна грукнуў за сабой дзвярыма. «Што ж гэта робіцца з гэтым невылегчаным філатэлістам?» – спытаў я. «Ён жа заўсёды быў свойскі, як авечка. Ужо некалькі месяцаў, як ён бегае на перадвыбарчыя сходы», – адказаў сцемры Георгі. «Ну, вось як!» Арлоў і Эрна Бёніх ужо пайшлі. Фрау Залеўскі раптам заплакала. «Не бярыце так блізка да сэрца, — сказаў я, — ужо нічога не зменіш. Жахліва. Мне трэба выязджаць адсюль, я гэта не перажыву. Перажывяце. Я аднойчы бачыў некалькі соцень нябожчыкаў, англічан, атручаных газам. І перажыў. Я падаў руку Георгі і пайшоў у свой пакой. Там было цёмна. Перш чым уключыць святло, я міжволі глянуў на акно. Потым прыслухаўся, што робіцца ў пакоі. У пакоі пад. Яна спала. Я падышоў да буфета, дастаў бутэльку каньяку, наліў сабе чарку. Это быў добры каньяк. І добра было, што ён у мяне быў. Я паставіў бутэльку на стол, апошні раз гэтай бутэлькі піў. Хасе. Я думаў пра тое, што лепш было б яго не пакідаць аднаго. Я быў прыгнечаны, але мне не было ў чым папракнуць сябе. Я столькі перажыў усяго ўсякага, што ведаў, трэба ці папракаць сябе за ўсё зробленае, ці ні за што. Няшчасце Хасе заключалася ў тым, што ўсё гэта здарылася ў нядзелю. У будні дзень ён пайшоў бы на працу і, магчыма, неяк вытрываў бы. Я выпіў яшчэ чарку. Не было сэнсу пра гэта думаць. Хто ведае, што чакае цябе самога? Ніхто не ведае. Ці не палічыць ён за шчасліўчыка таго, каго цяпер так шкадуе? Я пачуў, як заварушылася пад, і пайшоў да яе. Яна сустрэла мяне вачыма. Не ведаю, што са мной робіцца, робі. Я зноў заснула мёртвым сном. Гэта ж добра. Не. Яна абаперлася на локці. Я не хачу так шмат спаць. А чаму? Бывае, што мне хочацца заснуць і праспаць 50 гадоў. Але ж ты не хочаш пастарець на 50 гадоў. Не ведаю. Это можна было б сказаць толькі потым. Ты засумаваў? Не, наадварот. Я толькі што вырашыў, што мы апранемся, пойдзем і выдатна павячэраем. Будзе ўсё, што ты любіш, і крышачку вып'ем. Вельмі добра. Ці не звязана гэта з нашым вялікім банкрутствам? Вядома, гэта адно з адным звязана.